حرکت رضایت بخشی نداشت. ارزش و اهمیت قرآن کریم. کفران و ناسپاسی انسان در برابر نعمتهای خداوند لایزال. بیان گوشه از نعمتهای او در زمینه تغذیه انسان و حیوانات برای تحریک حس شکرگزاری بشر، اشاره به قسمت از حوادث تکان دهنده قیامت و سرنوشت مؤمنان و کافران در آن روز، نامگذاری سوره از به تناسب آیه اول سوره مبارکه می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا، خفه شد آن پیغمبر و تولا و اعراض کرد، انجاءه الاعمى، از این که بیامد پیش او الاعمى نابینایی. بعضی در اینجا عبس را به معنی ترش نمود و تولا روی خود را و تولا و اعراض کرد. بدون این کلمه عتاب هم درست نیست در حق پیغمبر. در حقیقت آیه شأن نزولی دارد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روزی با بزرگای قریش ششته بود در مسائل اصالت دین و ارزش از دین و پیام دین را با اونها شرح می داد. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او مبارک داخل شد. او نابینا بود. بعد از در امچه یک لحظات گفت که یا رسول الله برم تعلیم بده آنچه را که الله به تو تعلیم داده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که چون او نمیشنوید و اشاره هم نمیدید، با سخن خود را به طرف مشرکین کرد و پیام خود را برش رساند. این بار دو بار سی بار کلمه را تکرار کرد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خفه شد و از طرف دیگر این پیام را که گفت و با او التفاتی نکرد، خداوند لعزالی و آیتها را نازل میکند و چگونگی تعلیم ادب را میدهد، نه به معنی عتاب. عبس و تولا، خفه شد و تولا و اعراض کرد، انجاءه الاعمى، از آن که بیامد پیش او الاعمى نابینای. و ما یدریک لعله، و تو چی میدانی؟ لعله، شاید او یذکا، اصلاح میشد. به این باره دیگر شنزولی تو میگه که این زمیرها کلش به کافر برمیگردد که در مجلس پیغمبر ششته بودند. وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم آمد، یکی از کفار اونجا رویش ترش کرد که این بدبخت است که در این مجلس که ما میشیند. در حقیقت خطاب بر او است، بر او است که عبس و تولا، او انسان بدبخت روی خود را ترش کرد و تولا، اعراض کرد، خود را جمع کرد که در پهلوی عبدالله ششته بود. انجا اهل اعمى، از این که بیامد پیش او الاعمى نابینا. و ما یدریک لعله، تو چی میدانی؟ لعله یذکا، شاید او اصلاح میشد. او دیگه هم به الله پیش میرفت به اساس اعتقاد راسخی که داشت. او یذکر یا پند میگرفت، فتنفعه الذکرا، پس نفهمیداد روزی پس نفهمیداد او را از ذکر آن پند، بعد نفهمیداد او را آن پند. اما من استغنا، اما کسی که بینیازی کرد از ایمان، فانت له تصدا، پس تو به او رو می آوری. کسی که بینیازی کرد تو به او رو می آوری. و ما علیک و الزام نیست بر تو، الا یزکا، در اصلاح ناشدن آنها. این الزام به تو نیست، تو فقط پیامت را می گویی. و اما من جاءک یسخا، و اما کسی که بیامد پیش تو یسخا، شتابان و تیز، و هو یخشا، و از خدا ترسان است، فانت عنه تلخا، پس تو از وی غافل می شوی. کلا، چنین نباید کرد. انها هر آن آیات قرآن کریم، کلا، پاسخت به تمام تهمتهای ناروا که گفتم ساحر است، جادوگر است، دیوانه است، کلا چنین نباید کرد. انها تذکرتون، هر آن آیات قرآن محض پند است. این پند هر کسی که با خاطر گرفتنش آمد برش بده. فمن شاء ذکره، پس هر که خواهد آن را بخواند و پند بگیرد. ذکره، پند بخوانشد و یادآوری خود را اصلاح ببخشد. قرآن کتابی است که فی صحف مکرمت، در الواح پرارزش ثبت است، مرفوعت، الواح ولاقات، مطهرت و پاکیزه، به ایدی سفرت، به دست سفیران است، کرام برره، ولا مقام و بزرگمنش و نیکوکار. قتل الانسان، مرد بر این انسان، ما اکفره، چقدر ناسپاس است. باز همون داستان یادتون بیاره، و عربی که قرآن انداخته بود و مولوی سر گفت که ما ای آیت هم سرش تلاوت کردم. کلا انها تذکره، ببین برادر کنیم قرآن اتو بیعدب نینداز، یه قرآن محض پند است. فمن شاء ذکره، پس هر که خواهد آن را بخواند و پند بگیرد. فی صحف مکرمه، در الواح پر ارزش ثبت است، مرفوعت الواح والا قد، مطهرت و پاکیزه، به ایدی سفره، به دست سفیران است، کرام برره، ولا مقام و بزرگمنش و نیکوکار. قتل الانسان، مرد بر انسان، کشته باد انسان، ما اکثره، چقدر ناسپاس است. خدا یک بار ندیده، من ای شیء خلقه، خداوند او را از چی چیز آفرید. من نطفه، از یک قطره آب منی، خلقه آفرید او را، فقدره، پس موزون ساخت اندام او را، فقدره، تقدیرش کرد صالح بودن و طالح بودنش را، فقدره، تقدیرش کرد زندگیش در دنیا، تقدیرش در برزخ، این هم الله برش اندازه کرد. ثم السبیل یسره، سپس راه را برای آسان کرد. در یک تفسیر نوشته میکنه میگه وقتی که انسان در بطن مادرش است، سرش بالا است و پایش پایین، انگامی که وقت زایمان میرسد با سرشفه میشود، سر با پایین و پا با بالا. اگر چنین نشود، غالبا عملیات ها و کشتن مادرها از امید رخ می دهد. الله می رسوم سبیل یسره، سپس راه را برای آسان کرد به آمدن به دنیا، یا راه را برش آسان کرد به تعلیم قرآن کریم حق و باطل. ثم اماته فا اقبره، بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود. فاقبره به معنی امر بگیره، او را باز امر کرد که به بسیار اعزاز و تکریم در زیر زمین شخش بکنن، ایتو نکرد که بریم درش بدن، این رقم نکرد. ثم اذا شاء انشره، پس وقتی که خواهد انشره و زنده می کند او را. کلا، چنین نباید کرد. کلا حرف رد است، یعنی انکار مطلبی که قبلا ذکر شده و یا هم توهم رفته شود از این که قابل یادآوری نیست. کلا چنین نباید کرد که با قرآن پشت کرد. لما یقضی ما امره، به عمل نیاورد انسان آنچه که او را امر کرده، به عمل نیاورد. فلینظر الانسان، پس ببیند انسان الی طعامه، به طعام و خوراکش. انا صببنا الماء صبا، ما ریختیم آب فراوان را ریختنی. ثم شققنا الارض، باز ما شگافتیم زمین را. شقا شگافتنی، ما زمین را چیر کردیم برش. فانبتنا فیها حبا، پس رویانیدیم فیها در آن حبا دانه، و عنبا انگور، و قضبا سبزیجات. حبا، ببینید نکره آمده تا تنوع را افاده بکند. عنب به انگور اطلاق شده و هم به درخت. قضبان در اصل به معنی سرسبزی هاست که در نوبت های مختلف چیده می شود. از آنجا که انواع سبزیجات بسیار زیاد هستند، بنان ایجا همه که ما به میوه های بوتدار تفسیر می شود، مانند تراو و بادرنگ و این نمی رکم چیزا و زیتون و نخلا و زیتون و خرما را و حدائق غل و باغ های پردرخت را. در اینجا غلبن قضبن خو سبزیجات که ریشه‌دار بود و اطلاق شد. غلبن درخت هایی که ساقه داره و بلند می شود و فاکهتن و ابا و میوه و ابن و کار. ابن با تشدید و ابن با تشدید به معنای گیاهان خودرو و آماده برای چیدن حیوانات است. بعضی آن را میوه هایی که قابل خشک شدن است با او رقم تفسیرش کرده. بنان در همه اوقات چی می شود؟ او به دست میاد. بادام همه شبتون می تونی او را بگیری. متاع لکم ولی انعامکم، تا وسیله بهره‌گیری برای شما ولی انعامکم و چارپایانتان باشد. فاذا جاءت الصاخه، هنگامی که بیاید آن روزی که محیب و کرکننده بوده باشد. فاذا جاءت الصاخه، روزی که به آن صدای محیب و کرکننده که نفخه دوم است، یوم یفر المرء من اخیه، روزی که بگریزد مرد من اخیه از برادرش و امه و از مادرش و ابیه و از پدرش و صاحبته و از خانمش و بنیه از فرزندایش. الله ای کل نعمت ها را بر ما شما داد، خو این نعمت ها کلش زوال می شود، از بین می رود. فاذا جاءت الصاخه، پس هنگامی که بیاید آن صدای محیب و کرکننده، یوم یفر المرء من اخیه، روزی که باز بگریزد مرد من اخیه از برادرش. امروز کل جنجالا سر چند نفر است؟ به خاطر چرا دروغ میگیم، حرام میخوریم، رشوت میگیریم، بیت المال طلاق میکنیم؟ این کلش به خاطر که یک لقمنان پیدا شد که برادر و مادر و پدر و خانم و فرزندای خرابتیم، خانواده عظمی تشکیل شده. خود در روز قیامت که به خاطر از یا این جنایت صورت گرفته، همه انسان باز از دنیا فرار میکند. لکل امرئ منهم، برای هر مردی از ایشان، منهم از ایشان، یومئذ در آن روز، شأن یغنی، وضعیتی است که باز میدارد از مهم دیگران، باز میدارد از فکر دیگران. در روز خو این نفر اصلا از زنش میگرزد که کدام کاری او نکرده باشه الله مرا نگیره. زن که میره ببینه او از پیش فرا میکنه که تو کدام وقت چیزی بد نکرده باشی الله مرا به خاطر تو نگیرد. بنان یکی از دیگر میگرزن و ترس و تیت میشون. وجوه یومئذ، صورت ها در آن روز مسفرتون، گشاده و نورانیست. یک تعداد صورت ها چی هسته؟ روشنی هسته. از این قبر که بلند میشود، الله جل جلو قلب سوارده و تاج یوم القیامه، این سر تاج مادرش میگه که تو فرزندت به دین تربیت کرده بودی و با قرآن آلی این امونه را بگی. یک تعداد میگه که پیشروش نورانی است، روشنی است و درخشندگی خاصی است. انسان های دیگری که میخوان از پیش باز داشتن. این طرف برو که ایجا دیواری است که آواز را میگیری ولی روشنیش برای تو نیست. ضاحکتون، خندان، مستبشرتون، مسرور بوده باشن، خوش بوده باشن. الله جل جلو ما شما را از این مردم بگرداند. و وجوهن و روحای یومئذ، در آن روز، علیها غبره، بر آنها غبار و تیرگی است. ترهقها قطره، بپوشند آنها را قطرتون، دود تاریکی، به معنای دودی که از چوب یا چیزی دیگری برخیسته باشد. یک تعداد را الله جل جلو چنین به تاریکی میگیرد، به دود میگیرد. اولائک، آن جماعه که درخشندگی ندارد و دود وجود از اونها را و تیرگی وجود از اونها را گرفته، ها هم کفرت الفجر، هم ایشانم الکفرتو کافران، الفجرتو بدکاران و انسانهایی که برخلاف دین زندگی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله المولانا العظيم. سوره مبارکه تکویر از جمله سوره های مکی است، دارای 29 آیت، یک رکوع، در ترتیب مصحفی 81 سوره است و در ترتیب نزول 7 سوره است بعد از سوره مبارکه تبت نازل گردیده. روی هم رفته سوره دارای 2 مقاطع است که هر کدام آن حقیقت عظیم از حقایق عقیدوی را بررسی می کند. حقیقت اول قیامت و هر آنچه که به آن همراه است، از انقلاب هولنگیز هستی و دیگرگونی آن از زمین و آفتاب و مهتاب. حقیقت دوم حقیقت وحی است و هر آنچه که مربوط به وحی الهی می شود، از قبیل فرشته و صفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث که احمد و ترمذی و حاکم از ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند، فرموده که کسی را که دوست داشته باشه که قیامت را ببیند، به مانند دیدن چشمش فلیقرأ سورة اذا الشمس كورت. هر کسی که میخواد که قیامت را به سر چشمش مثل که دیده باشد ببیند، سوره قیامت را تلاوت بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، در آن هنگامی که شعاع آفتاب در هم پیچیده شود. كورت از ماده تکویر به معنای پیچیدن و جمع جور کردن است، طوری که در لسان عرب آمده كورت الشمس ای جمع ضوءها، آفتاب روشنی خود را پیچید. اذا الشمس كورت، در آن هنگامی که شعاع آفتاب در هم پیچیده شود. و اذا النجوم انكدرت، و وقتی که ستارگان تیره شوند. و اذا الجبال سیرت، و وقتی که کوه ها به حرکت درآیند. و اذا العشار عطلت، و وقتی که با ارزشترین مال به دست فراموشی سپرده شوند. و اذا العشار عطلت. مستقیم.com تقدیم میکند. ببینیم که عشار به معنای شترماده حامله که ده چند روزی به گذاشتن حملش باقی مانده باشد به او اطلاق میشود و این ماده شتر با ارزشترین مال در پیش عرب ها بود. قرآن کریم میگه که و اذا العشار عطلت، و وقتی که با ارزشترین مال عطلت به فراموشی سپرده شود. یک زحمت که سرگرد در دنیا ما این کار را زیاد میکنه. و اذا الوحوش حشرت، و اذا الوحوش حشرت، و وقتی که جانوران وحشی جمع کرده شوند. جانوران وحشی که یک دیگر را ببیند در دنیا میکشد. خب وقت میاد که گرگ ها با انسان ها زندگی میکنند، حیوانات درنده با انسان ها میباشد، کافر با مسلمان یک جا باز می باشد، اما تو با جمع شوند. و اذا الوحوش حشرت، در پارلمان ما اما تو جمع شوند. وحوش حشرت ببینه که یک ویرای خدا دیروز یک دیگر را میکشتن، امروز قرار که رشوش در اطلاف صورت میگیره. کافر کت مسلمان. و اذا الوحوش حشرت، و اذا البحار سجرت، و وقتی که دریاها مثل آتش افروخته شود، از بیخ انفجارات صورت بگیرد. و اذا نفوس زوجت، و وقتی که ارواح با اجساد جفت کرده شود، هر کس به همکان خود قرین شود. و اذا نفوس زوجت، همیشه هر کس با کسان خود چی شود؟ یک جا شود. کافر با کافر، مسلمان با مسلمان، و هم تازل یوم ایوها المجرمون. و اذا الموعودت سئلت، و وقتی که دختر زنده در گور شده، سئلت پرسیده شود، به ای ذنب قتلت، با کدام گناه کشته شده، ای پرسان شود، با کدام گناه پرسان شده، کشته شده. الله ایران پرسان میکنه، چرا انسان ها کشته میشود؟ 60,000 انسان در کابل کشته میشود، چرا؟ به ای ذنب قتلت، با کدام گناه کشته شده. و از صحوف نشرت، و انگامی که نامه های اعمال گشوده شود. و از سماع کشتت، و وقتی که آسمان مثل پوست برکنده شود، آسمان مثل پوست برکنده شود. و از جحیم سعرت، و وقتی که دوزخ سعرت برافروخته شود. و از جنت ازلفت، و انگامی که جنت نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، بداند هر نفس ما احضرت، آنچه که حاضر ساخته است. فلا اقسم بالخنس، پس قسم میخورم به ستارگان که باز میگردند، بازگردنده. الجوار الکنس، حرکت میکند و از دیده ها غائب میشود. و اذا و اللیل اذا عصعص، و قسم به شب وقتی که باز آید. و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح وقتی که بداند. این زمان ها را به خاطر قرآن کریمی که همیشه سر ما و شما تکرار می شود، ولی در یاد داد میگه فکر بکن سرش. و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح وقتی که بداند. انه لقول رسول کریم، مسلمن قرآن گفته فرشته گرامی است. زی قوت دارای توانایی است. عند ذی العرش مکین، نزد صاحب عرش یعنی الله جل جلاله مکین، مقام والای دارد، مکین بسیار با وقار است. مطاع فرمان روا، ثم امین، و باز امین است، ام فرمان رواست و هم امین. و ما صاحبكم، و نیز مصاحب شما، به مجنون دیوانه. این مصاحب شما که حضرت محمد است، تا 40 سال دوره چی میگفتی؟ امین است. تا 40 سال دوره خوب کلام فکر میکردی، آلی که پیام ورزنده را بر تو داد باز دارش دیوانه میگی. و ما هو عل... و ما صاحبكم به مجنون، و نیز مصاحب شما به مجنون دیوانه. ولقد رآه بالافق المبین، و هر انا مصاحب شما دیده بود آن فرشته را، بالافق المبین، در افق روشن کنار ظاهر آسمان. و ما هو علی الغیب بدانین، و نیز مصاحب شما بر تعلیم اسرار غیب بدانین. بخیل، بخیل هم نیست، این پیام ها را به شما واضح میگوید. و ما هو بقول شیطان رجیم، و نیز مصاحب شما، و ما هو بقول، و نیز این قرآن، و ما هو نیز این قرآن و پیام الهی، بقول شیطان رجیم، گفتار شیطان رانده شده از درگاه خداوند. فا این تذهبون، پس کجا می روید از حقایق؟ فا این تذهبون، کجا از حقایق کنار می روید؟ این هو الا ذکرون، نیست این قرآن مگر محض فن، للعالمین، مر عالمیان را، برای کل عالم این پند است. لمن شاء منکم، برای آن که بخواهد از شما، ان یستقیم، که راست برود. این قرآن محض فند است برای عالمین، برای آنانی که بخواهد از شما، ان یستقیم، که راست برود. و ما تشاؤون، و نمیخواهید، الا ان یشاء الله رب العالمین، مگر وقتی که بخواهد الله رب العالمین که پروردگار عالمیان است. و ما تشاؤون، نمیخواهد آنچه که شما میخواهید، الا ان یشاء الله، مگر آنچه که الله بخواهد. آن اللهی که رب العالمین پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق الله المولانا العظيم. نحمد سورة مباركين فطار الجملة سورة هاي مكي دارای 19 آیه 1 رکوع در ترتیب مصحف 82 سوره است و در ترتیب نزول هم 82 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه نازعات نازل گردیده و همانند سوره های جزء آخر قرآن کریم به محور مسائل قیامت دور می زند. در طی آیات نوزدگانه آن و پنج موضوع اشاره شده. اول اشراط ساعه، یعنی حوادثی که در پایان از جهان در آستانه قیامت رخ می دهد. بخش دوم سوره مبارکه توجه انسان را به نعمتهای الله جل جلاله که سراسر وجود او را فرا گرفته در ضمن شکستن غرور او تا خود را برای معاد آماده سازد مباحثی دارد. در بخش سوم سوره اشاره ملائکه که مأمور به ثبت اعمال انسان است وضعیت اونها را هم برای ما شما تشریح می کند. در بخش چهارم سوره سرنوشت نیکان و بدان در قیامت را بازگو می کند و در بخش پنجم گوشه از سختی های آن روز بزرگ را یاد آور می شود. سوره مبارکه از سوره هاییست که پیغمبر علیه السلام تشویق به خواندن آن در نماز کرده. حدیث مشهوری داریم که روز حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه امامت می داد و در وقت نماز صحابی آمد که پشت سرش نماز بخواند و در حالی که آب خود را بر اسلاب تورک خود روان کرده بود، در امش موقعیت حضرت معاذ نماز خود را دراز کرد. وقتی که نماز را دراز کرد، این صحابی هم سلام دور داد و نماز حضرت معاذ را به اصلاح قطع کرد. از او به خود نماز خود نپشت کارش داد. وقتی که حضرت معاذ سلام دور داد، کسی برزگو که فلانه را دیدی؟ گفت نه. گفت آمد اول نیت پشت تو کرد، بعد از تو که دراز کردی نماز ایلا کرد و خود خواند و رفت. حضرت معاذ گفت که او منافق است. از او هم خبر شد، آمد پیش پیامبر خدا شکایت کرد که یا رسول الله، آب سر زمین خود ایلا کرده بودم، معاذ هم نماز ایتو دراز کرد، بنان مرا در تشویش انداخت. من چاره نداشتم جزی که نماز ترک بکنم و آب خود را برابر میکردم. بعد پیامبر علیه السلام حضرت معاذ خان و برس گفت که افتانون انت، مردم در فتنه مندازی ماست، چی شده که وقتی که در نماز داد میشی بخوانی سبح اسم ربک الاعلى و الضحا و اذا السماء انفطرت، یعنی سوره ها را بخوان و مردم را زیاد در نماز استاده نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، انگامی که آسمان انفطرت شگافته شود. اذا السماء انفطرت، انگامی که آسمان شگافته شود. انفطرت از ماده انفطار به معنای اشتقاق و شگافته شدن است. و اذا الكواكب انتثرت، و به انگامی که ستارگان انتصرت از هم فرو ریزد. انتصرت از معنی نصر و معنی پراکنده ساختن یک چیزی است بعدن به معنای سقوط هم آمده. و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها با هم پیوسته شود. او دریاهایی که امروز قرآن کریم موضوع عنوان بر ما کرد که در بینش حجاب است و یکی بر دیگر تجاوز نمی کند، ایتو روزه شود که و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها با هم پیوسته شود و آنچه که مانعشان شده بود او از هم برود. یا به این عبارت که و اذا البحار فجرت، و بنگامی که دریاها از مابین به اصطلاح انفجار بکند، آبی که در تصور ما نیست که از او جا هم انفجارات صورت بگیرد، از او جا هم انفجارات صورت بگیرد و مایع بدبختی برای عالم انسان شود. و اذا القبور بعثرت، و آن زمانی که قبرها زیر زبر کرده شود. بحرها آنچه که مانعشان شده بود که به هم دیگر اتصال می بخشید، امانا چگونگی دراها و کوها بود، این مانع بود. فاصله پستی و بلند در بین زمین بود. زمین که هموار شد، خود به خود آب به کل جای سرایت خواهد کرد. و اذا القبور و بعثرت، و آن زمانی که قبرها زیر زبر کرده شود. زیر قبر و بالا بیاید. علمت نفس ما قدمت و اخرت، بداند هر نفس آنچه که پیش فرستاده و اخرت و آنچه که برای بعد گذاشته است. هر انسان باز می داند که چی را پیش فرستاده و چی را در عقب خود گذاشته. این به حیث یک مقدمه ای که انسانها را فکر می داد تا که در رابطه به مسائل آیندهشان ملتفت بوده باشند و دقیق بیاندیشند. به اصطلاح تمهیدی بود برای بیداری ما شما. آلی خطاب میکنه به اصل موضوع که یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، ای انسان، چی چیز فریفته ساخت را به پروردگار با عزت و گرامیت. ای انسان، ما غرک، ما زاید است به یک عبارت. یا ایها الانسان، غرک بربک الکریم، فریفته ساخت را خواسته هایت، طول العملت، مهلت هایت بربک الکریم، به ذات پروردگار گرامیت. وقتی که این آیت تلاوت شد، حضرت عمر رضی الله عنه گفت که غره الجهل، انسان را فرفته ساخت به پروردگار گرامیش، نافهمیش به پروردگارش، الله را نشناخته، از این خاطر فریب خورد. در حدیث دیگری هم که روایت میشه، این مرفوع میشد که پیامبر خدا علیه السلام وقتی که آیت را تلاوت کرد، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، باز فرمود که غره الجهل، او را مغرور ساخت و فریبش داد، نافهمیش به الله جل جلاله و عدم جهلش به الله جل جلاله. الذی خلقک، آن ذات عظیمی که آفرید تو را، فسواک، پس راست کرد اندام تو را، فعدلک، و منظم ساخت تو را. ای انسان، چی فریفته ساخت تو را به پروردگار گرامیت؟ آن ذات عظیمی که خلقک، آفرید تو را، کسی دیگری تو را نیافرده جز الله، بنان تو مرهون احسان خدا هستی در آفرینش، نه تنها در یک خلقتش. فسواک، پس راست کرد اندام تو را، این رقم راست کرد، دو دست برات داد، دو چشم برات داد، دو گوش برات داد، دو پای برات داد. در اینجا الله دو چیز برات داد، و او خدا قادر به این بود که یک دست تخلج میکرد، یک پای برد میداد، و او خدای عظیم قدرت داشت که یک گوش برد نمیداد، یک چشم برد نمیداد، یک بینی سراختا بند میکرد. در اینجا فکر بکنین، الله بر تو چی کرد؟ دو دانه اندام داد که در حقیقت زیبایی تو را تجسیم میکند. باز میگه فعدلک، باز منظم ساختی وجود تو را، تصویه اندام برد داد. الله شاهد است، اگر بسیار کم یک میلی چشمتان از دیگه چشم که در بزرگ بوده باشه بدرنگ نام میشود. بسیار کم، اندکترین تفاوت در ابرویتان باشه با دیگرش و چه در قواره یک انسان تغییر میاد و بدرنگ میشود. الله ای رو بر تصویه داد. اندکترین گوشت از دیگه گوشت دراز بوده باشه کوتاه بوده باشه، الله شاید است که او چه قواره تبدیل میشود و بدرنگ میشود. آلی ایتو ذات عظیمه که هم دو عضو برت میدهد و هم باز تساوی برش بخشید، یکی را بر دیگر بزرگ و کوچک نساخت، یکی را با دیگر بزرگ و کوچک نساخت. فسواک فعدلک، و در پهلوی ازی که فی ای صورت ماشا رکبک، در هر صورتی که میخواست رکبک ترکیب مینمود تو را، به هر صورتی که خدا میخواست میدانست تو را ترکیب بدهد، به هر صورتی که میخواست. الله جل جلو تو را احسن تقویم داد، بهترین قواره، بهترین رنگ و بوی و فکر و قواره. کلا هرگز نی، کلا هرگز نبینید، کلا حرف رد است در مقابل اقا نعمت هایی که برای تو داده شد. نباید چنین کرد، نباید چنین کرد که احسان را نپذیرو. کلا هرگز نی، بل تو کذبون بالدین، بلکه دروغ می شمردید جزای اعمال را. در مقابل اقا احسانی که الله می کند دروغ می شمردید جزای اعمال را. و این علیکم لحافظین، و مسلمن بر بالای شما لحافظین، گماشته نگهبانان را. لحافظین، بر بالای شما چی کرده الله؟ حافظین گماشته کرده خداوند متعال، کسایی را که نوشته می کند، کرامن کاتبین، نگهبانان گرامی، و محرم کاتبین، که پیوسته اعمال شما را می نویسد. ابو بکر بزار از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ببینن که میگه خداوند متعال بر بالای شما ملائکه را مقرر کرده، فاستخفوا من ملائکه الله، از ملائکه خدا بترسید، الذی معکم، و ملائکه که همراه شماست، الکاتبین، نوشته کنان، و از شما دور نمیشه، لا یفارقکم، دور از شما نمیشه مگر در سه حالت: در وقتی که به قضای حاجت میرین، در وقت جنابت، و در وقتی که غسل میکنین. در این سه وقت این ملائکه احتراما از شما دور میشه، دیگه در کل اوقات امرای شما ملازم است و نتیجه کاری که شما میکنه نوشتهش میکنه. بنان از این ملائکه حیا بکنین، در شخصیتتان فکر بکنین، در زبانتان فکر بکنین، در دیدن و نوشتن و گفتن و حرکاتتان متوجه باشین. و این علیکم لحافظین، و مسلمن بر شما گماشته نگهبانان، کرامن کاتبین، نگهبانان گرامی و محترم، که پیوسته اعمال شما را می نویسن. یعلمون ما تفعلون، می دانن آنچه که شما می کنید، می دانن آنچه که شما می کنید. در نتیجه از این نوشتار، ان الابرار لفی نعیم، بیشک نیکوکاران در بهشتن، و ان الفجار لفی جحیم، و بیشک بدکاران در دوزخ. سلیمان ابن عبدالملک یکی از خلفای اموی است، او در مجلس ابی حازم مزنی یکی از علمای برجسته بود، حضور داشت، باز گفت که نمیفهم که خداوند متعال با ما چی معامله خواهد کرد. ایره گفت نمیدان که خدا با ما چی معامله خواهد کرد و چی گونه به اصلا اعمال ما را خواهد داد. باسل ابی حازم برش گفت که به ترازوی قرآن خدا طول بکن، بعد میفهمی که خدا با تو چی معامله میکند. بازی گفت که ترازوی خداش یعنی چی؟ گفت الله میفرمد که ان الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم. اینی ترازوی خداست، مردم های نیکوکار در بهشت هستند، مردم های بدکار در دوزخ. بازو گفت که فعین رحمت الله، خیر رحمت خدا در کجاست؟ باز باز گفت که تو خوی روات گفت که این رحمت الله قریب من المحسنین، این رحمت الله رحمت خدا قریب من المحسنین، با محسنان نزدیکت و بدکاران خونیست که هر فاسق و فاجر خدا هم تو داخل کده برود. بعد از او باز سلیمان چپ شد دیگه آه نکشید. یه تو شخصیت ها و علمای بودن از کسی نمی ترسیدن که چی گپ شد. او یک پادشاه بود، یک خلیفه، یک امپراتور. گفت چطور میشه؟ فورا پایده را برگش گذاشت. چون او بدکار بود، بی اخلاق بود، بیت المال تلف میکرد. از این خاطر فهمید که در ابرار خونه استم خدای دومش. به خاطر خودش گفت که خیر رحمت خدا چطور میشه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. ببینن که و این الفجار لفی جحیم، فجار این صیغه مبالغه است، از فجر گرفته شده به معنای شگافتن وسیع. طلوع صبح را هم از جهت فجر میبین که سیاهی شب را پاره میکنند و انسان را فجور که به اساس کارهای نایشتیسه میگه انسان فجور است، بدکار و فاجر، که انسانی که همیشه پرده حیا را، پرده شریعت را می‌درد و از خود اعمال ناشایسته را پیشکش می‌کند. یصلون یوم الدین، وارد می‌شوند در آن در روز جزا. یصلون وارد می‌شوند در امی دوزخ، یوم الدین در روزی که جزا داده می‌شوند. و ما هم عنها بغائبین، نیستن ایشان از آن کناره و دور، اینا دورم از ایشان نیست. و ما ادراک، تو چی میدانی که چی است ما یوم الدین، که چیست روز جزا، تو چی میدانی که روز جزا چیست؟ ثم ما ادراک، باز تو را چی دانند ما یوم الدین، که چیست روز جزا؟ یوم لا تملک نفس لنفس، روزیست که نتواند هیچ کس لنفس، مد نفس دیگر را شیئن، هیچ منفعتی. ایتو روزی است، روز جزا، که مالک نیست کسی برای کسی شیئن چیزی را. والامر یوم اذن لله، و فرمان در آن روز صرف مر الله راست. والامر یوم اذن لله، و فرمان در آن روز مر الله متعال راست، نه برای کسی دیگری. بنان سوره در مجموعش بر ما ایره یاد داد که اگر خواسته باشیم که فجار نشویم، بدکار نشویم، بنام راه اصلاح ایست که نعمتهای خدا را سر خود حساب بکنیم و او را برشماریم. بعد از که نعمتهای خدا را حساب کردیم، خود با خود بس به سکوت خود میفهمیم، به بدبختی خود میفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. سوره مطففین از جمله سوره های مکی است، دارای 36 آیه، یک رکوع. در ترتیب مصحف 83 سوره است و تسلسل آن حسب نزول 86. بعد از سوره مبارکه عنکبوت نازل گردیده و هم آخرین سوره است که در مکه مکرمه نازل شده. آخرین سوره مکه امی سوره است. بعض از مفسرین مدنی بودن آن را نیز ذکر کرده، ولی لحن سوره ها، سوره و آیه هایش تایید میکنه مکی بودن آن را. بنان گفته میتونیم که سوره از جمله آخرین سوره مکی است. تلاوت آن را پیغمبر علیه السلام در مدینه منوره کرده. روی هم رفته اگر سوره را خلاصه بکنیم، میتونیم گفت بخش اول سوره مبارکه هشدار و تهدید شدید نسبت به کم فروشان در رستاخیز. بخش دوم سوره مبارکه اشاره به این که گناهان بزرگ از عدم ایمان راسخ بر رستاخیز سرچشمه می گیرد. بخش سوم سوره مبارکه از سرنوشت فجار در آن روز بزرگ سخن می گوید. در بخش چهارم سوره قسمتی از مواهب عظیم و نعمتهای روح پرور نیکان را در بهشت یادآوری می کند. در بخش پنجم سوره مبارکه اشاره به استهزاء جاهلان کفار نسبت به مؤمنان و منعکس شدن این حالت در روز قیامت را بیان دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، وای به کم فروشان. امام نسائی این حدیث را هم روایت میکنه که اندامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آورد، در بازار مدینه رواج ای بود که مال کم میکردن، دکاندارا در ترازوی خود خیانت میکردن. و الله جل جلاله این آیت را هم سر اونها تلاوت کرد که ویل للمطففین، وای به کم فروشان. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، آنانی که چون میگیرن به پیمانه از مردم، یستوفون به طور کامل میگیرن، و اذا کالوهم، و چون به پیمانه بدهن به ایشان، او وزنوهم، یا وزن کنن، یخسرون، ایشان کم میگذارن. تجار چی میکنن؟ ارگا که خود میخرن، بعد از باز ترازو رو به اصلاح باید شاین برش بشکنانی، و ارگا که میدهد بعد از باز بخص میکند و کم میدهد. این موضوع هشدار میدهد. در اسلام هم این نکته است که بدبختی یک مردم عدمی جا شروع میشود که در ترازوی خود نقصان بکند. ما در کابل این جفا را بسیار زیاد داریم. حتی باور بکنیم که در بعضی از تصابیح ها سروپ کیلوی خود را گم کرده، کم کرده، به اصلاح 100 گرام او را کم کرد. تو وقتی که میگه 1 کیلو گوشت برام بده، او را که طول بکنه همه او چیه اصلی را بد میمونه، حالا که 100 گرامش کم است. یک بیخی بر ما ثابت شده. در چوب فروشی ها خود که برین یقینن که 10 سیرش 9 سیر است. در این خواهی شک نکنیم سرش، این خواهی خو به این شکل روان است. در متر وقتی که میکنن بر تو که کش میکنه تکرا، اگر بر خودش بوده باشه بوده رو تو شل اعلام میکنه. این رقم ای کلش بخص است و ای کلش خیانت است در تجارت. و پیغمبر خدا علیه السلام صراحتا میفرمه که تجار صادق امرای کرام البرره حشر میشود. خب بدترین جنایتکار در تجارت، در تجار، همین تجارهای دوافروش هستند. این مردم را الله شاهد است که شما بر دمی مجلس هم دعا بگوین که اینا را خدا نفرین بکنن، زیرا که ارگاه شما در پیش یک درملتون برین، شما از پیش این را پرسان نمی کنین که قیمت چند را پس، بلکه نفسه خدا برش میتی هر چی قکیو سرت حساب کرد الله شاهد همه قطعه سرش میمونی. بنام تو خود نگفتی که قیمت است و ارزان است، ولی این انسان بدبخت می رود در چیزی را می خره که تو فکر میکنی من مریض هستم جور میشم، حالا که فیصدی از دوا درجه وجود ندارد. تو برای یک مریض در حالت مردن هست دوا برش نمیبری که او جور شود و او تاثیر سرش نمی کند. و این بدون ازی که ضرورت به این بوده باشد، بدون ازی که ضرورت باشه، مردم خستو می خرد یا به قرض یا به وام، به هر مشکلی که بوده باشد مریض خود را تداوی میکند و از توی پسان هم نمیکند. بنام تو چرا این جنایت میکنی؟ تو چرا این جنایت میکنی که مسلمان ها را به تکلیف مندازی؟ یکی از دکتر صبح برما قصه کرد که یک سیرومی که پیشگاری که ما داشتیم او را در سیروم یک مریض دادم که او سیروم خلاص شد، دیدم که باز وضعیتش خراب شد. گفت دیگه سیروم برش بند کن. اون نفر را گفتیم که برو یک پیشگاری دیگر دار که خلاص شد. وقتی که او پیشگاری گفت زدم که ایش تأثیر نکرد، وضعیت این مریض دیگه هم خراب شد. پس آن که ای را دیدم که ایش در پیچکاری بایستا آثاری و دوا هم نبود، اکی برای مریض ماشق کرده بوده. بنابراین این ظلم است و بدترین تجارت امین تجارت است. و ما خواهیم که به این ملت مظلوم کسی ای رقم جنایت میکنه، الله جل جلو ای را ذلیل بکنه و از دنیاش هیچ هم خیر نبیند، زیرا که این جنایت هستن ما تکر کم بکو فرق نمی کند. بوت خراب وارد بکنی بلا در سرش دیگه چیز خراب وارد بکنی، ولی که تی بدن مردم دشمنی میکنه، او به چی امید میاد و تو به چی رسالت برش دوام میگی. بنام حلاکت باد برای کم فروشان و انسانهای خائن، چون خودش میگرد، خودش که مریض شد بازی رزیل پشت خوبترین دوام میکرده، چون بر خودش جرأت معلوم است، باز بر خودش او خراب اطیر نمیکنه. و ارگو با مسلمان های دیگه شایی مریض دیگه اکر، او انسان نیست، او دوست نداره که باید حیات داشته باشد، او دوست نداره که باید زنده بوده باشد، تو بر خود تو خراب قبول نمی کنی. اما پیامبر علیه السلام می فرمه که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، یکی تان مسلمان نمیشن تا که آنچه که بر خود دوست داری بر دیگر را هم باید دوستش داشته باشد. الا یظن اولئک، آیا باور نمی کنن اولائک آن جماعت آن گروه، انهم مبعوثون، که مسلمن برانگیخته می شود، ایه گمان نمی کنن، ایه یقین به این دارن، لیوم عظیم، در روز بزرگ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که استاده می شود مردم به پیشگاه رب العالمین، به پیشگاه پروردگار عالمیان مردم استاده می شود، از او روز نمی ترسد. از این خاطر است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث می فرماید که خمسون بی خمسون، پنج چیز در مقابل پنج چیز است، ما نقص قوم العهد، ما نقص قوم العهد الا سلط علیهم عدوهم، ار گروهی که عهد خود را مشکناند در بدلش الله جل جلو بر این مردم دشمنش را مسلط می کند، دشمنش را مسلط میکنه. ما عهد خود را با الله شکستاندیم، ما گفته بودیم، تعهد سپرده بودیم که پروردگار خون شهدا را محترم مشماریم، ما در افغانستان حکومت اسلامی و دینی را میاریم، پروردگار با اولاد شهدا و یتیما و بیوه ها ما خیانت نمیکنیم، ما خیانت کردیم، الله بدترین دشمن را با ما مسلط کرد، ولی الله دشمن را با ما مسلط کرده. شورم خورده نمیتونی، همین ریشخندهایی که ما داریم در اینجا هر کدام از یاره که نمیال امریکا ببره، والله این قسم اگه هیچ کاری کرده بتونه، هیچ کاری کرده نمیتونه، این نمیال از اینجا ما شما را کسی ببره، هیچ کاری جوری کرده نمیتونه. چرا ایتا شد؟ عهد خود را با الله شکستاندیم که عهد ما کرده بودیم. دوم میگه و ما حکمو بغیر ما انزل الله الا افشا فیهم الفقر، از قومی که کتاب خدا را کنار بگذارد و به احکام واضی عمل بکند، الله این ملت را فقیر میکند، الله این ملت را فقیر میکند، ولی فقر ما مردم خاطر است. دو میگه ولا تطفو المکیال، کم نمیکنند در ترازوش الا منع النبات و اخذ بالسنین، ارداد ترازو کم بکنند خداوند متعال سرشان نباتات را کشتزار شبرش خراب میکنند و باز گرفته میشن به قهر سالی. ولا منع الزکات الا حبس عنهم المطر، ارگو زکات خدا را ندهند الله سرشان آب کم میکند. امام طبرانی حدیث را از حضرت عبدالله ابن مالک ابن عباس روایت کرده و امام مالک ایره از حضرت ابن عمر روایت کرده. کلا، چونین نیست که نامی پندارم که ما هستیم و می زندگی دنیا، این کتاب الابرار لفی سجین، مسلمان نامه اعمال فجار و بدکاران لفی سجین در سجین است. کلا این کتاب الفجار، مسلمان نامه اعمال فجار و بدکاران لفی سجین در سجین است. سجین از ماده سجن و معنای زندان و حبس است و معانی زیادی دارد، از جملهش زندان سخت، هر آن نامه اعمال بدکاران در زندان سخت است، یا در جای محکم قرار داره گم نمی شود، یا سجین قعر دوزخ است، قعر جهنم، نامه اعمال بدکاران در قعر دوزخ می باشد. برای توضیح مسئله سجین میتونه به تفسیر مظهری مراجعه بکنین، بحث جالبی در این باب دارد. و ما ادراک ما سجین، تو چی میدانی که چی سجین؟ کتاب مرقوم، هو کتاب مرقوم، آن کتاب نوشته شده، آن کتاب نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. الذین یکذبون بیوم الدین، آنانی که دروغ می شمردن روز جزا را. و ما یکذب به، و تکذیب نمی کنند به آن. الا کل معتد اثیم، مگر هر متجاوز و گناهکار. تکذیب نمی کنه به روز جزا، به روز دین، مگر هر انسان متجاوز و گناهکار. اذا تطلع علیه آیاتنا، چون خوانده شود بر وی آیات ما، قال گوید اساطیر الاولین، داستان های خرافی پیشینیان است. از اسطوره های پیشینیان و افسانه های گذشته است. کلا، هرگز نه، این داستان های گذشته خرافی نیست، بل ران علی قلوبهم، بلکه زنگ بسته است علی قلوبهم، بر دلهای ایشان. ما کانو یکسبون، آنچه که میکردن، آنچه میکردن به دلهایشان زنگ بسته است، بنان حقایق دین را نمیگیرن. ران، ببینید، همان زنگی است که به اشیای بسیار قیمتی سرایت میکنه و آهسته آهسته دلیل بر نبود و خرابی از او میشود. چون این نیست بلکه بر دلهای ایشان زن بسته است به اساس او اعمال ناشایستهی که کردن. کلا، هرگز نه، انهم عن ربهم، بشک ایشان از دیدار پروردگارشان، یومئذ در آن روز لمحجوبون، ممنوع میباشند. این انسان های بدکار که در تجارت خیانت میکند، بر روز جزا ایمان ندارد و در رابطه به اعمالشان خود را مکلفیت نمیدان، این مردم یومئذ لمحجوبون، از دیدار پروردگارشان محجوب هستند، ممنوع هستند. و الله جل جلاله کسی را که ممنوع بگن به معنی که در رحمت خود او را جای نمیدهد. ثم انهم لصال الجحیم، پس هر آن ایشان وارد شدگانند الجحیم و دوزخ. به اساس اینی اعمال و عقیدشان وارد می شوند به دوزخ. ثم یقالو، سپس گفته می شود هذا الذی کنتم به تکذبون، این است آنچه که شما آن را دروغ می شمردید، این است آنچه که شما آن را دروغ می شمردید. کلا، هرگز نه، این کتاب الابرار لفی علیین. فجار خو این حالتش بود. قرآن کریم همیشه عرفش است که اردو گروه را ذکر می کند. کلا، هرگز نه، که او یک انسان با پابند به ارزش ها نبود و انسان دیگر پابند به ارزش ها بود، به اساس این عقیده و ایمانش بسا نقصه مادی را هم قبول کرد. این کتاب الابرار، مسلما نامه اعمال نیکوکاران، لفی علیین، در علیین است. علیین جمع علی در اصل به معنای مکان بالا و یا هم اشخاصی که در محل بالا می نشینن اطلاق شده، در اینجا به معنای برترین مکان که در آسمان ها یا بهشت است. و ما ادراک ما علیون، تو را چی دانند که چیست علیون؟ کتاب مرقوم، هو کتاب مرقوم، یقینا که آن کتاب است نوشته شده، یشهده المقربون، مشاهده میکنن آن را مقربان درگاه الهی. آن را مقربان درگاه الهی چی میکنن؟ او را مطالعه میکنن و میبینن. ان الابرار لفی نعیم، به اساس او اعمال شایسته ای که کردن و عنوان ابرار را به خود گرفتن، هر آن ابرار در نعمتند. علی الارائک ینظرون، و تختها تکیه کرده ینظرون، نظاره میکنن، زیارت میکنن یک دیگر خود را. علی الارائک خبر برای مبتدایی که هم است، هم علی الارائک، اینها بر تختها تکیه کردن، ینظرون، میبینن و نظارت میکنن باقهای جنت را. تعریف فی وجوههم، میشناسی در روحایشان، نظره النعیم، تازگی نعمت را، تازگی نعمت را در وجودش نمایان میبینی. در دنیا و مطرح وقتی کسی نان خورده باشه و چطور آثارش دیده میشود، چای نوشیده باشی آثار عمود تراوت در وجود تر نعمت بهشت که بخود خوب بیخی اثاراتش وجود در وجود انسان مجسم می شود. تعریف فی وجوه نظرت النعیم، می شناسی در روحایشان تازگی نعمت را. یسقون من رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، سراب می شوند از شراب دست نخورده سربمه. سراب می شوند این مردم، نوشانیده می شوند به این مردم من رحیق مختوم، از شراب دست نخورده یا به اصلاح سرغاچ مختوم. ختام همسک که مهر آن نهاده شده از مشک. دو تعبیر، یکی که اینا نوشانیده میشوند از شراب رحیق و مختوب، از شراب دست نخورده، یعنی که سرغاچ هسته، ولی سر به اصلاح پوشش که هسته ایش ختام هو، چیزی که سرش مهر کرده شده مسک کن، ایم از مسک هسته که خلاص میکنی، این هم یک بوی خوبی دارد. سرپوشای به اصلاح دنیاوی واره نیست که سرش خلاص بکن او سفرفی، سرپوشش هم یک نوابوی دارد که لذت آور است. بعض آدم ها میگه ختام مهمست، آخر شرابش که است او هم از مسک است. به این معنی که وقتی که ما شما یک چیزی از شراب را می نوشیم، از شربت هر چی که است، در آخرش یک نوا چیزی می شونه که او را کسی نمی خوره، به اصلاح گردمانن. خب از شراب چی هست؟ وقتی که از شراب جنت میگیری اخیرشه که بیری باز این تو چیزی با لذت و بوی بسیار معطر دارد، از او هم میگیرن. ختام و همیت کن، مهری که بر آنها نهاده شده است از مسک میباشد، یا آخر آن از چی میباشد؟ از مسک میباشد. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، و در آن باید رغبت کنند رغبت کنندگان. جای رغبت و سبقت و این میجاز و فیدالی که فلیت نافس، در امچو گرفتن چونین مقام ها و نعمت های جاودان باید رغبت بکنند رغبت کنندگان. ببین تنافس به معنی سبقت و پیشی گرفتن بزرگوارانه بر یک دیگری است. یک سبقت افغان است نه؟ که یک دیگر کلا میکنند، ویش عجیب است. الله شاید است که ملت ببین تعجب انسان میکنه، این مردم های عادی شخص چی میکنه؟ این در بیت الله شریف که میره یخ به اصلا پیسدار مردم هم یا هستن، همین کلان خودم میکنه همین مردم هستن. ایران اون ببانی تعلیمشن میدی که برادرم حاجی صاحب ادب یکی از وجهگی های مؤمن هستن، یعنی این ملت بدبخت نکو به ادب در موتر بالا شو، به ادب در تیره بالا شو. ای تیارای ای مردم که تو را میبره او به شما را است، تو ایش گار بیچی نمیمونی، بی چوکی نمیمونی، و او تکسی که تو در اوجا بلندی اوجا هم شماره نوشته است، در اون چوکی تو را باز میشند، جای تو را هم کسی گرفته نمیتانه. ولی چی گفته که میدونی؟ یک عجیب حالتی است. بینام ولی تنافس المتنافسون به معنی که سبقت بگیرن، سبقت مؤدبانه، سب کوشش بکنی که این نظام برهم نزنه. و مزاجه من تسنیم، و این شراب طهور ممزوج است با تسنیم. این شرابی که براتان داده میشه و ختام و مس، این ممزوج است با تسنیم. تسنیم این شراب بهشت انواع دارد، بعضی آنها زیر جوهای هستن که جاری است از شراب، بعضی در ظرف های بسته است رحیق مختوم. خب بعضی شراب است که از تسنیم دارو گرد می شود در دو دانش، یعنی بالذات ترین شراب شراب تسنیم است. الله میگه و مزاجه من تسنیم، و این شراب طهور ممزوج با تسنیم است. عینن آن چشمهی یشربو بها المقربون، که می نوشن از آن المقربون، نزدیکان درگاه الهی. از این اشراب تسلیم آنان می نوشن که به برگاه خداوند متعال نزدیک هستند. در بدل از او ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، هر آنانی که گناهکارند در دنیا، کانو من الذین آمنو، پیوسته بر مؤمنان یضحکون، میخندیدند. آنانی که در دنیا مجرم و گناهگار بودند، این مردم در دنیا بر مردمای نیکوکار همیشه خنده میکردند، تمسخرشان میکردند، توهینشان میکردند. و اذا مروا بهم، و هنگامی که به جمعیت از مؤمنان میگذشتند، یتغامزون، با یک دیگر چشمک میزدند. این را ببین، با بدست و با سر خود، با چشم خود چشمک برش میزد و با این صورت اینا را توهین میکردند. یتغامزون، غمز به معنای اشاره به چشم و دست است، به چیزی که مورد عیب جویی قرار داده شود. و اذا انقلبوا الى اهلهم، و هنگامی که به سوی خانواده خود باز میگشتند، انقلبوا فکیهین، باز میگشتند خندان و سخنباز. و اذا انقلبوا الى اهلهم منقلبوا فکیهین، هرگاه باز میگشتند به طرف خاندان خود، به خانواده خود باز میگشتند، بسیار به تمسخر و بسیار خندان و اما تو سخنساز. سخنساز چیزی که یک مؤمنه که میدید بازو حالت خوب دستش چشمش بوده توهین کرد، بازو قصر دخانه خود میکرد، فلانه را دیده، ما یک بیقل آدمی هسته، یک ساده انسانی هسته، باز دیگر داستان از او را با خانواده خود، به اطفال خود هم میگفتند. این قلب و فکهین، باز میگشتن خندان سخنساز. و اذا را اوهم، و وقتی که میدیدن ایشان را، قالو میگفتن این ها اولائی لبالون، مسلم ایشان گمراهانن، ایا چی هستن؟ گمراهان هستن. همیشه مؤمن میدید آخری این مردم چی را میفهمن؟ حتی ایره با صراحت میگه، کسی که دنیا را ندارد آخرت هم ندارد، کسی که دنیا ندارد آخرت هم ندارد. و ما ارسلوا علیهم حافظین، و حالا که فرستاده نشدن بر مؤمنان نگهبان، اینا بر مسلمان نگهبان فرستاده نشدن. یا به عباره دیگری، تو که یک کسای شخصیت های اسلامی را توهین میکنی، مسلمان را توهین میکنی، این خودت چی عمل داری؟ خودت در خوبی و در اصلاح از مردم کدام قدم را گذاشتی؟ اما کاری که تو کردی چی است؟ شما از این پرسام که این دموکراسی خیلی دیپلومات والایی که آمدن، قسم با خداست اگر یک خشت بر منفعت از ملت بگذارد، یک خشت جسک و بخیل و رزیل که انسان تعجب میکنه که از این مردم بدبخت، هیچ کار خیر از یاد تصور نیست، فقط جیبشان است، شراب پوریشان و رزالتشان. بدان و گفتم که میزنم با چی میگم، ماهی تو رستیم از برای خدا 20,000، 30,000، 40,000 این رقم دلار ماشت است، تو بد بکنی که دیگر که یک لکرتا و سی لکرتا را باید دزدی بکنی، تو دزدی تو خب به میلیون ها است، این بیچاره مامور است که 1,000 تا رشوت میخوره، تو خب گفت به میلیون ها رسیده، این قلق انسان که کمک شد نصفش شما پس بردن و خوردن دیگر. بنان توهین ملت را نکنن، بر مؤمنان ریشخن میزنن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار، پس امروز آنانی که ایمان آوردن از کفار یضحکون، خنده میکنن. فالیوم الذین آمنوا، پس امروز مؤمنان من الکفار، بر بالای کفار یضحکون، میخندن. علی الارائک ینظرون، در حالی که بر تخت های بهشتی نشستن، ینظرون و نگاه میکنن. هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا جزا داده شد کافران را حسب آنچه که میکردن؟ در مقابل اعمالی که کافران کردن جزا داده شد؟ طبیعی که جواب در خود کلمه است که 100% برش داده شد. هل ثوب الکفار، آیا کفار ما کانوا یفعلون، آنچه که می کردن از اعمال بد مطابق با او جزا برش داده شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره بر ما چند نکته را می دهد. اول این که عامل بدبختی و عدم ایمان بر دین همانا ارجحیت دادن مسائل مادی است و عدم قبول به اصلاح امو اثرات اصلی که در وجود انسان است، که من حیث یک انسان در مقابل پیسه که چیز از تو میخواد مشتری، و تو تعهد برش کردی که ما امو چیزی که تو را دوست داری برد میتون و تو خیانت بکنی، یقینا که بسیار زشت است. ببینید شما بر در دکان یک نفر که میرین پیسه که برش میتین، او از نظر وجدان چی نگاهد که تو همونتی که پیسه خوب بار ما میتی، یعنی پیسه ناشل ما نمیخواید، پیسه کم از من خود نمیخواید، در مقابل آنچه که عطیه میشه و داده میشه در بدل این کل، او هم باید چیز خوبی باشد، او نباید چیز خراب باشد. از خاطر در بای شرای امت اسلامی است که ما مکلفیت داریم که مبیعی ما بای عیب داشت، او را باید بر مشتری بگویم که اینی چیزی که ما سرتون مفروشیم اینی خلا دارد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او مبارک وقتی که تکر خریده بود با زمین تنستش به اصطلاح در یک مترش 10 تار کم بود، و طور مثال اگر در یک متر 2000 تنسته می بود تار می بود در یک طرفش، در اینجا 1900 بود در یک متر، 100 تار کم بود. این را هیچ کس در ظاهر نمی فهمید، هیچ کس نمی فهمید، تو فکر می کنی کمود تکر از امون جنس هست. برای شریکش گفت که من می فهمم که این 10 100 تار کم است، اگرچه مشتری نفهمد ولی چون ما باید می فهمم که نقص است. بنان در هر متر 100 تار کم کن، در 1 لک متر چقدر کم می شود؟ من نمی خواهم که این رقم فایده بکنم. بنان به مشتری بگو که اینی تکی که سرتون مفروشم اینی نقص دارد، اینی نقص دارد، و از این خاطر 1 رپا یا 2 رپا قیمتش کم تر است. این مشتریش اما تو کم این شریکش فروخت 1 رپا کمتر، صرف عیبش نگاه. پس هم امام خبر می شود و 30000 درهم این مالش بود، کلش در رای خدا می دارد، کلش در رای خدا، او را داخل مال خود نمی دارد. ای را می گن تقوا. چرا؟ می فهمیدن که ای رقم بیمعنا تجارت کردن نتایج سو را بر عقیده می گذارد، بر اعمال می گذارد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سورة مباركة انشقاق الجملة سورة هاي مكيس دارة 25 آية 1 ركوع در ترتيب مصحف 84 سورة است، و در ترتيب نزول 83 سورة است، بعد سورة مباركة انفطار نازل گردیده. این سورة همانند بسیاری از سورة های جزء اخیر قرآن کریم باز هم از قیامت و معاد سخن میگوید. در آغاز اشارات به حوادث هولناک و تکان دهنده قیامت و پایان این جهان است، و در مرحله بعد مسئله رستاخیز و حساب به اعمال نیکوکاران و بدکاران و سرنوشت آنها را تثبیت میکند. در مرحله سوم سوره به بخش از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب و کیفر الهی میشود اشاره میکند، و در مرحله چهارم بعد از ذکر سوگندها به مراحل سیر انسان در مسیر زندگی دنیا و آخرت رو اشاره می کند، و سرانجام در مرحله پنجم با سخن از اعمال نیک و بد و کیفر و پاداش آنها را مورد بحث قرار می دهد. تسمیه سوره مبارکه به انشقاق از آیه اول آن گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، وقتی که آسمان پاره پاره شود. اذا السماء انشقت، انگامی که آسمان پاره پاره گردد. انشقت، ببینیم که چیزی که پاره شود خودش نیه به اساس یک فشار خارجی که از بیرون سرش میاد. و اذنت لربها، و به فرمان پروردگارش تن در دهد. و حقت، و تسلیم شود و سزاوار است که چنین باشد، زیرا او خدا او را آفریده. اذنت در اصل از اذن گرفته شده به معنای گوش که مفهوم آن شنوانیدن است یا شنوا بودن است. و از نقل ربها، و به فرمان پروردگارش تن در دهد. و حقت، و تسلیم شود و سزاواری از این مخلوق ای است که با باید چنین باشد. و اذا العقد مدت، و هنگامی که زمین با ای عظمتی که دارد، با ای قصرهای بلندی که دارد، مدت هموار کرده شود، دیگر 100 منزله و 20 منزله وجود نخواهد داشت. و القت ما فیها و تخلت، و بیاندازد زمین آنچه که بر آن است و تخلت و خالی گردد. زمین بیاندازد آنچه که در زیرش خود بود و تخلت، خالی گردد از انسانها. انسانهایی که زیر زمین مرده بودند اونا هم بیرون براید. و اذنت لربها، و بشنود فرمان پروردگارش را، و حقت و لایقت زمین را، که همین طور باید بکند. زمین را لایق هم امیز، حقت از ماره حق به معنای شایسته و سزاوارش امیز که چنین باید بکند. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادحون، ای انسان، تو با تلاش و رنج خود به سوی پروردگارت، الی ربک کدحن، به سوی پروردگارت با مشکلات، فملاقی، پس او را ملاقی خواهد شد. ای انسان، تو به تلاش و رنج به سوی پروردگار می روی، فملاقی، پس خامخ او را ملاقات هم می کنی. مستقیم .com تقدیم می کند. کدحن به معنای تلاش و کوششی که با رنج و تب همراه بوده باشد. امام زمحشری و فخرالدین رازی و صاحب روح المعانی میگن که در اصلش خراشی است بر سر پوست. وقتی که کار زیاد میکنه، چیز را بالا و پایین میکنه، باز پوستایتان کمک کمک دور میشود و در حقیقت اشاریت برای چی؟ برای کار کردنتان و تلاش و زحمتتان. ای انسان، تو که با رنج و تکلیف به سوی پروردگار در حرکت هستی، شب نماز تهجد میخونی، روز روزه میگیری و به خاطر خدای دلت خوب میشود، میدونی مردم فریب بدی، فریب نمیدی، میدونی که پیسه را جمع بکنی ولی غلط جمعش نمیکنی، میدونی که تو هم کم فروشی را شروع بکنی ولی این کار نکردی، این رنج قبول کردی، و ملاقی، پس خامخا او را ملاقی خواهد کرد. الله را با امید تلاشی که تو کردی ملاقات میکنی. به اساس ازی، فاما من اوتی کتابه، پس اما کسی که داده شد نامه اعمال او بیمینی بر دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس به زودی از او حساب گرفته شود، حسابا یسیرا، حساب بسیار آسان. اما کسی که به اساس این تلاش که کرد به سوی پروردگارش نامه اعمالش به دست راستش داده شود، پس زود است که از او حساب گرفته شود، حساب بسیار آسان. حضرت عایشه رضی الله عنها و پیامبر خدا علیه السلام فرمود که یا رسول الله، آیا خداوند متعال نگفته که ما از انسان ها حساب یسیر را میگیریم، آسان میگیریم؟ پیامبر علیه السلام برش فرمود که من نقش حساب و ذبه، هر کس که مورد حساب قرار گرفته شود تعذیب کرده میشود. بناهن آنچه که در موردش یسیر به معنی عرض است، فقط ترش پیش کرده می شود، نه که مورد محاسبه قرار بگیرد. کسی که مورد محاسبه قرار بگیرد، الله او را با جهنم روی می کند. بنان ما توانایی دیده نداریم که حساب به الله بدیم. یک عرض اعمال است که سر ما پیشکش کرده می شود، ایتو کردی، ایتو کردی، ایتو کردی، ایتو کردی، نباید ایتو می کرد. امر قدب است برای یک مسلمان دیندار. هر دو مورد محاسبه قرار بدین، نجات بسیار مشکل است. من نقشت حساب و عذبه، حضرت عایشه افلیس الله تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قال لیس ذلک الحساب ولكن ذلک العرض، و من نقشت حساب یوم القیامه عذبه، چیزی که است و عرض است. و ینقلب الى اهله، و باز میگردد به سوی خانوادش مسرورن، بسیار خوش. تفاوت در سوره قبلی چی بود؟ او در دنیا سر مسلمان ها چی کرد؟ تمسخر کرد. بعد از او باز به طرف خانش اموت و خندان رفت، در حالی که خود سخنارم جور کرده بود. خب او لحظه ای بود، این مسلمان که نامه اعمال خود را میگیرد در بدل او توهینی که در دنیا شده بود و ینقلب الى اهله مسرور و آباد میگردد و سوی خانوادش بسیار خوش. و اما من اوتی کتابه و اما کسی که داده شود او را کتابش نامه اعمالش ورا ظهری از پس پشتش برش داده شود. ببینیم که از بسی که الله نمیخواه که مردار روی از اینا را ببیند، برش میگه بده نامه اعمال از پشت سرش که اصلا نبینه خوبی آره. فصوف ید و خبورا، بس بزودی میخواهد مرگ را میخواهد. و یسل سعیرا، و داخل میشود در شعله های سوزان آتش. فصوف ید و خبورا و یسل سعیرا، اینه کان فی اهله مسرورا، مسلمن او در میان خانوادهش پیوسته مسرور و خوش بود. در دنیا در بین خانوادهش سخت خوش بود و فکر آخرتی را یک لحظه هم به خود سر نداد. اینه ظن، مسلمن او گمان میکرد، ان یحور، که هرگز بازگشتی نمی کند. لن یحور، بازگشتی نمی کند. این یحور به معنای رفت و آمد و رجوع نمی کند به طرف خوبی ها و به طرف جهان دیگر. بلا آره، این ربه مسلمن، پروردگارش کان بهی بصیرا، نسبت به او بینا بود. بیشک پروردگارش نسبت به او بینا بود. روی ای اساس، فلا اقسم به شفق، پس قسم می خورم به سرخی شام. و لیل و ما وسق، و قسم می خورم به شب و آنچه که شب جمع آوری کرده. قسم میخورم به شب و آنچه شب جمع آوری کرده است. و القمری، و قسم میگیرم به ماه، اذا اتسق، انگامی که کامل شد و نور خود را کامل بدهد. لترکبن طبقا عن طبق، این جواب قسم که همه شما از حال به حال دیگر منتقل میشوید. لترکبن طبقا عن طبق، که خامخواه شما از یک حالت به حالت دیگر منتقل می شوید. الله قسم می گیرد که قسم می گیرم به شام، که به سرخی شام، شام می سرخیش که بیاید 100% می دونیم که دیگه تاریکی عطمان است. و قسم می خورم به شب و آنچه که شام جمع می کند. کل مردم در انگام شام به طرف های خانه خود می رود و خامخا یک چیزی که خود دارد، نتیجه اعمال خود را شب می برد. و سوگن می خورم به ما وقتی که کامل و پوره شود. در اینجا یک تعداد که خود با اساس امو شام آمدن خود اعمال نیکوهیده و بد را که خود می برد، یک تعداد همانند آفتاب قرصش کلان می شود و روشنی را امرای خود در خانش می برد. اردو فقبقه لفرکبون مطابقا عن طبق، خامخواه شما را از یک حال به حال دیگر منتقل میکنیم و منتقل میشوید. فما لهم لا یؤمنون، پس چیست آنها را که اینها ایمان نمیآورند؟ چیست اینها را که ایمان نمیآورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و چون خوانده شود بر ایشان قرآن لا یسجدون، سجده هم نمیکنند. بل الذین کفروا، بلکه کافران با آیات الهی را یکذبون، پیوسته تکذیب میکنند. کافران آیات الهی را پیوسته و پی در پی تکذیب میکنند. والله اعلم، بشک خداوند متعال داناتر است، بما یعون، به آنچه که در دل خود نگاه میدارن. آنچه که در دل خود نگاه میدارن الله به او عالم است. بناهن فبشرهم بعذاب علیم، پس بشارت ده آنها را به عذاب دردناک. کل گیره؟ نه، الا الذين امنوا مگرانان که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته به طریقی پیغمبر کردند، لهم اجر، مر ایشان را پاداشی، غیر ممنون، غیر قطع نشدنی. قطع نشدنی پاداش الله برش میدهد. چیست این مردم را که قرآن را میخوانند با سجده نمیکنند؟ بلکه چنین نیست، کافران همیشه پیوسته تکذیب میکنه آیات الهی را. امام مسلم بخاری از حضرت رافع روایت میکنه که من نماز خواندم، نماز شام را با حضرت ابو هریره رضی الله عنه و اوید سماع انشقت را تلاوت کرد. وقتی که به ایجا رسید فسجده سجده کرد. ما برش گفتم که چرا سجده کردی؟ او مبارک گفت که سجدت خلف ابی القاسم علیه السلام، ما پشت پیامبر خدا هم در امیجا سجده کرده بودم. بنام در ایجا که رسیدم این سجده ها سر شما کل تانسته، فکر رو اگر کس نکرده باشه داخرم باز میتونه یک چارده سجده رو بکنه که مسلم ها واری بسو و دیگه سو بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سوره مبارکه بروج از جمله سوره های مکی است. دارای 22 آیه یک رکوع در ترتیب مصحف 85 سوره است و تسلسلش حسب النزول 27 سوره است بعد از سوره مبارکه الشمس نازل گردیده. از این که مؤمنان در مکه در اوائل دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم در رنج و فشار و مشکلات به سر می بردن و یقیناً که مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتن، الله جل جلاله سوره مبارکه را به مسلمانان جهت پایمردی و استقامت آنها در مقابل فشار و مشکلات، در مقابل ستمگران و کافران متکبر، اونا را به ثبات دعوت میکند. بنان رابطه داستان اصحاب اخدود را اشاره میدهد با مشکلات که اونها در زندگی خود میدیدن. در قسمت دیگری از سوره کفار ظالم را همواره مسلمانان را که شکنجه میکردن مورد مذمت قرار میدهد و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهدید میکند، در حالی که مؤمنان را به باغ‌های پرنعمت بهشتی نوید می‌دهد. در مقطع بعد آنها را به گذشته تاریخ باز می‌گرداند و داستان فرعون و ثمود و اقوام گردنکش را در برابر دیدگانشان مجسم می‌سازد که هیچ گونه در مقابل فرمان عذاب الهی توان مقاومت را نداشتند بلکه به زانو افتیدند. عین شکل هشدار است برای اهل مکه، اگر با مخالفتش با دین به پیش روند خامخامانه اقوام گذشته سقوط خواهند کرد. در آخرین مقطع سوره به عظمت قرآن کریم و اهمیت فوق‌العاده آن قرآن سوره مبارکه را پایان می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج، سوگند با آسمانی که دارای برج هاست. بروج جمع برج به معنای قصد است. بعضی آن را به معنای شی ظاهر و آشکار عنوان می کند. از این معنا چون زن زینت خود را آشکار می کند، ببین تبرج. مراد از ستارگان درخشان است. و السماء ذات البروج، سوگند با آسمانی که دارای برج ها و ستارگان مقبولی است. و الیوم الموعود، و قسم با آن روز وعده کرده شده. و شاهد و مشهود، و قسم به روزی که حاضر می شود، و مشهود و قسم به روزی که برای آن حاضر می شوند. حاضر می شود و برای آن حاضر می شوند. بنان جواب قسم محذوف است لتو بعثن، خام خبران گفته می شود. یا بعض علما میگه این نبات شرب بکل شدید، او جواب قسم است. و شاهد و مشهود تفاسیر متعدد صورت گرفته. بعض علما در حدود 30 تفسیر بری ذکر کردن. بدان مشهورش اگر چندانش عرض بکنیم، و شاهد قسم به شاهد که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، طوری که در سوره 45 آیه سوره احزاب با آن اشاره می شود، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. قسم به او شاهد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. یا هم و مشهود باز روز قیامت می شود، ذالک الیوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. دوم تفسیر که و شاهد سوگند به شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه. بعض علما میگه که شاهد اعضای انسان و مشهود انسان ها و اعمال آنها. بعد علما که شاهد ملائکه مشهود قرآن کریم. به هر صورت این ها اولای معذبون، خامقه مردمی که برخلاف دین حرکت میکنن اینا تعذیب کرده میشوند. قتل اصحاب الاخدود، مرگ و عذاب بر شکنجگران صاحب خندق ها. قتل کشته باد اصحاب الاخدود، بر شکنجگران صاحب خندق. اخدود در اصل به معنای چقری های بسیار مستطیع که در اوج آتش در می دادن و مسلمان ها را در اوج می انداختن. امام راغب میگه شگاف وسیع و عمیق یا گودال ها و خندق های عظیم است. مرگ و عذاب در شکنجگران صاحب خندق ها، النار ذات الوقود، آتش پر از آتش شعلور، ذات الوقود که این آتش صاحب شعله است. و خود در اصل به معنای ماده است که آتش را به آن می سوزن. ما میگیم در گران می شود هیزم عنوانش بکنیم. ذات الوقود کثرت مواد آتشین را عنوان می کند. اذ هم علیها قعود، هنگامی که در کنار خندق نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین، و ایشان و آنچه که به مؤمنان انجام می دادن با خونسردی شهود تماشا می کردن.